كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس بازيل خلق من هغتوك دا يقول سدي دي وايتي آمنا مج إيمان راولي دا بالله بر الله وباليوم الآخر أو مج إيمان راولي دا برورز دا قيامت باندي دا خو پخلوائي خو وما ندي هم دا أخلق بمؤمنين إيمان لرون كندي دا مؤمنان ندي درواب واي دا نوصل دا غزايا خبر شروع كيجي تر شلو آیاتو پوری شل آیات پرکیش دا پدی باب کی سلرم مسئلہ دا پدی باب کی خو سلور مسئلے بیانی دی. اول مسئلہ تعریف دا قرآن کریم. دوم مسئلہ دا مخلص مومنانو بحثو. دریم دا شکار کافرانو بحثو. سلرم مسئلہ سی دا دا منافقینو بحث. انسانان دری قسم بلکی تصویر خود د څلورو قسمو کې دلای سای چې انسانان باید څلور قسمه شي خو لیکن دا درې وجود لري څلرم ستنه ځکه دغه تقسیم چې د انسانانو کېږي و څلورو قسمو ته عقلن او ودرو ته په نفس الامر کې دا پر دغه خبره بنا ده چی ایمان عبارت ده لإقرار پزب سر او تصدیق پزره. ایمان داغ دوار شیان غواری چی اقرار پزب هم وی تصدیق پزره هم وی. نوست تصویر ده انسانانو دا سکیری چی یو کسم اگه انسانان دی چی هم پزب اقرار ده ایمان کهی هم پزره که تصدیق لری. دا مخلص مومنان دی دا یو کسم ده. دویم قسم بیا هغه انسانان دي چې نه په ژبه اقرار کوي نه په زړه کې تصدیق لري. په زړه کې تصدیق نه ده په ژبه یې انکار ده. دا بل قسم انسانان دي دې ته مجاهر کافر یعنی ښکاره کافران ورته ویل کیږي. او یو قسم داسې تصویر کېدلای سای چې په ژبه خدای اقرار کوي چې زه مسلمان یم خو په زړه کې تصدیق نشته. دا دوه جزه د ایمان چې دی یو پکښې ثابت ده چې اقرار ده بل پکښې نیستي ده چې تصدیق ده. دغه ته منافق ویل کېږي د دغو بحث دلیل کېږي. او څلورم قسم هم تصویر یې کېدلای سای په عقل کې هغه دا ده چې په زړه کې یې تصدیق وي خو په خوله انکار کوي. تصدیق د ایمان یې په زړه کې وي په خوله انکار کوي. دغه قسم وجود نه لري. دا یو احتمال عقلي ده خو وجود لري نه. نو چې دا قسم ځینې نیستي صحیح نو درې قسمه شو. یو هغه قسم ده چې دواړه جزه د ایمان کې ثابت وي، اقرار او تصدیق دواړه. یو هغه ده چې دواړه کې نیستي وي، یو هغه ده چې اقرار پکې ثابت وي، تصدیق پکې نیستي وي. د هغو بحث دلته کېږي. دا نو درېیم قسم انسانان. ترتیب خوم داسې جوړ سی چې الله جل جلاله مومنان را له مخه کړو، له مخه یې د مومنانو بحث وکړي، مخلص مومنان. ځکه دوی ته الله جل جلاله شرافت و عزت بخښلی ده. دوی د دې شرافت و د عزت په وجه الله تر دا نورو دوو ډلو له مخه راوړو. وروسته یې بیا دا ښکاره کافران راوړو، ځکه د هغو مقابله له دا مخلصو مؤمنانو سره ښه ښکاره ده، نو یې ځکه بیا هغه ښکاره کافران راوړو. هغه دریم ځای خو نو پاته نه سی، بلکې و دغو منافقینو ته پاته سی چې الله د منافقینو بحث وکړي. او منافقینو بحث کې الله جل جلاله په نسبت و هغه ته چې د دا نورو دوو بحثو په دې کې تفصیل ده ډېر. یو مفسر د مجاهد تابعي عالم ده، هغه وایي په له سره د سرته په څلورو آیاتو کې الله جل جلاله د مؤمنانو بحث وکړي. هغه تعریف د قرآن کریم هم په ګټ کړی دی. او په دوه آیاتو کې الله پاک کافران ذکر کو، او په دیارلس آیاتو کې الله جل جلاله منافقین ذکر کړو، خو بیا یې د دوی دپاره امثال شنیعه هم بیان کړو، مثالونه د دوی یې هم وویل. نو د دوی بحث چې تمامیږي دا په دیارلسو آیاتو کې، او بیا به د دوی دپاره مثالونه هم ذکر کیږي. او د دوی په دغو دیارلسو آیاتو کې پنځلس شنیع خصلتونه الله جل جلاله بیان کړي دي. پنځلس داسې خصلتونه یې بیان کړي دي د دوی چې هغه په دوی کې بد خصلتونه دي. په دا آیاتو کې خو به وروسته راځي. دلته یوارې على سبيل الإجمال على طريق الإجمال ذكر سي نورست بياد سلي خيال تدار خبر راتي. بنزل السبتون دا دي هغا غلط سبتون سي الله ذكر كلي دي هغا اول دا دا سي دي ايمان خلرنا او دعوة دا ايمان كلي دا دا يوبت سبت. دوامي دا دا سي دي خداع د دی له الله یا له مؤمنانو یا د الله له پیغمبر سره چل کول. دریم یې عدم الشعور بالخداع، دا چل دی کوي او د چل ضرر دی ته رسیږي، دی په دې پوه نه دي. څلرم یې په زړه کې ناجوړي ده، فی قلوبهم مرض. پنځم یې عادت د درواغو ده، دروازغن دي، درواغ وایي. شپږم یې دا ده چې فساد دوی په مځکه کې کوي، پر فساد یې د اصلاح نوم یښی ده. اووم یې دا ده چې دوی عینې فساد ده چې فساد کوي. اتم بد صفت یې دا ده چې صحابه و چې هغه شریف خلک و، هغو ته په سپهاو د ناپوهانو په نامه ویلي دي. نهم دا ده چې دوی په خپله په دوی کې سپاهت و ناپوهي سته. لسم دا ده چې په دې کې جهل مرکب ده. جهل مرکب ده ته وایي چې سړی په یو شي پوهېږي نه، خو دی په دغه یې هم سر نه خلاصېږي، زه نه په پوهېږم. یولسم یې اقرار د دوی ده په یو ځای کېدو له شیطانانو سره، له هغه مفسدینو خلکو سره. دولسم استهزاء رخشن وهل په خلکو. دیارلسم طغیان سرکشي ده د دوی. څوارلسم دا ده چې ګمراهي په بدل د هدایت کې اخیستې ده. پنځلسم دا ده چې لارې سمه لارې نه ده پیدا کړې. نو دا پنځلس خصلته دي د دوی ذکر کېږي. به د دغو خصلتو په مابین کې بیا الله جل جلاله چې دوی په دنیا کې کوم عذاب پر دوی مسلط کړی د هغه بم بیانوي، او په آخرت کې د دوی دپاره چې کوم عذاب د هغه بم بیانوي، او بیا به تشریح د حال د دوی په دوو مثالو سره کیږي، نو بیا د دوی خبره ختمیږي. نو دې آیاتو کې چې سړی ورته ګوري دا پنځلس بد خصلتونه د دوی په خپله ښکاره کیږي. الله جل جلاله وایي ومن الناس بعضی له خلکو من داسې څوک ده یقولو چې وایي دغه من، او دی وای داس وای چې امننا مج ایمان را وړی د بالله پر الا و بالیوم الاخر پر ورځ د اخرت را وړی دا خبره دی په خله کی و ما ندی هم دی بمؤمنین ایمان لرون کی ندی دی وای مج مؤمنان یو الله جل جلاله د دی داورت کړتی یا دی ایمان والا ندی دلته ترکیبی لحاظ باندی د نحویت پا مقتضای و سه خبر استا و من الناس بازی لخلق و من هغه څوک ده یقولو چه وایی ده غمن دی وایی آمن نامر ایمان راولی ده بالله پر علا و ما ندی هم ده غمن ده هم زمیر من تراجه ده دا پا یقولو که زمیر ده ده من تراجه ده مپرد هم زمیر ده جمع ده ده من تراجه ده زکا من خوچی ده لکه علما ده علمی اصول ده پیکی ده اصولیون و علما چی وایی من لالفاظو ده عموم اسخه ده پا ده که عموم ستا پا معنا که عموم ده من هر حق سرائی پردی رو خلگوی اطلاق واسه نو دلر دو حالت دی یوی حالت ده لپس ده پا لپس که مپرد ده یوی حالت ده معنا ده معنا و مفهوم ته سی وګوري پاغه کې تعدد ده نو کله په ده کې لفظ لحاظی جی زمیر ده مفرد ورته راجی کیږي لکه په یقولو کې کله په ده کې ده معنا لحاظ کیږي زمیر ده جمع ورته راجی کیږي لکه په آمنا و نو ځکه بعضو ځایو کې ده لفظ مراد سوی ده بعضو کې ده معنا سوی ده نو دا خلق وایی چې موږ ایمان راوړی ده خو مؤمنان دي نه نو دا چې دی په حقیقت کې مؤمنان نه دي او دی د ایمان دعوه کوي دا یې غلط کار ده دا خصلت شنیعه ده او دا چې دی تخصیص د ایمان وکوي په دوو خبرو پورې چې دی ول موږ ایمان راوړی ده پر الله و پر ورځ د آخرت او سره له دې مؤمن بیهي خو له دغو دوو خبرو ما سوا نور شیان هم شته لکه پر پیغمبرانو ایمان راوړل پر کتابو ایمان راوړل پر ملائکه و ایمان راوړل نو دی ولی دا علا و ورز دا آخرت خاص کو دی کم اهل تفسیر دوی واجه وای یوه واجه دا ده چې دی کفایت په مبدا و په منتها باندې وکی شروع د ایمان له دغس خکیږي چې سړی الله جل جلاله په توحید سره ومني خاتمه د ایمان پر دغه باندې کیږي چې قیامت ومني والبعث بعد الموت نو دوه طرفونه یې ونیو ما بین باندې کفایت یې په طرفو وکی چې یعنې پر هغه خوا م ایمان شته پر هغه م زه پر ما بین به نوبي یا یې له دې واجې دغه الله و ورځ د آخرت خاص کړو او یا یې له دې واجې خاص کړو چې دغه منافقین چې دي دا منافقین په یهودو کې هم وو او په دغه عربو کې چې موږ پرون وویل چې دوه قومونه د عربو وو چې یو اوس و یو خزرج و په دا کې منافقین وو او په یهودو کې هم وو لکه هغه بني نغدایر و بني قریزه خو لیکن یهود خو په نسبت و عربو ته چالاک و خپله چالاکي به ښکاروله دا خبره به کوله چې موږ ایمان لرو پر الله و پر ورځ د آخرت دوی دغه دوی مسلې خاص لدی واجه کړي چې یهودو په دغه خبره کې ځان صادق باګو والدی و المشخو مالی کتاب یو علا منو اخرت منو الله جل جلاله دوی دغه صدق مرد کوي چې و ما ندی هم دوی بی مؤمنین ایمان لرون که ندی زکه دوی خود چې هغه موږ پرون خبره پر وکړه چې څنګه اخرت تا غډه والدی نمانی نو دی په دې کې بالکل ځان ته صدق ثابتاو په خپل خیال کې هم دا ورکړي وو چې و نو موږ خو الله منو او آخرت منو الله جل جلاله د دوی دغه ایمان هم رد کوي چې یا آخرت لکه څنګه چې آخرت ته غډه ولې دوی نه مني ومن الناس بعضې له خلکو من هغه څوک ته یقولو چې وایي آمنا بالله زموږ ایمان ده پر الله و بالیوم الاخر پر ورځ د آخرت و ما نه دي هم دوی بمؤمنین ایمان لرونکي نه دي دلتا فما هم بمؤمنين كي الله جل جلاله دير تاكيد وكي يوا مسألة دادا سي دلتا داسي خبر كري واي سي وما آمن ودي ايمان ندارا وغي لك دي سي پسي غادة پيل سر وويل سي مر ايمان را وغي دا الله جل جلاله واقع قدر ورد كري واي سي ما آمن دي ندارا وغي ايمان نوالتا پيل دلالت پر مخصوص زمانا كي يعني ايمان نورا وغي پخوا وسبرا وغي الله جل جلاله ورد په جمله اسمیه وکي وما هم بمؤمنین دی بیخی مؤمنان دی نه پخوا مؤمنان و نه اوس مؤمنان دی نه به بیا مؤمنان په کتار د ایمان کې هیڅ وخت داخل نه دي د دې له خبرې څخه چې طرز د خبرې بدل کوي جمله اسمیه یې راوړه له دې وجې چې تاکید وشي په ټولو وختو کې ایمان دی نه نپیشي او بل یې دلته هم ضمیر راوړ دا هم د پاره د تاکید د ما نه دي هم خاص دی بمؤمنین ایمان لرونکي دام د تاکید د پاره کې او بل چې بیا پر خبر داخله سوې د دام د پاره د تاکید د ما هم بمؤمنین ما هم مؤمنون نه وایو ما هم بمؤمنین نو دا درې تاکید الله جل جلاله د دوی په جواب کې مستعمل کړو له دې وجې چې رد پر دوی باندې علی الکمال ثابت شي چې په هیڅ طریقې دوی مؤمنان او په دې آیات کریمه کې پر کرامیه و باندې رد راغی کرامیه یوه ډله ده هغه وایي اقرار په کلمې د شهادت سره د ایمان دپاره کافي دی که څه هم په زړه کې تصدیق نه وي چې اقرار په ژبه باندې وکړي دا مؤمن بلل کیږي نو په دې کې پر دوی رد راغی دغو خلکو هغه اقرار وکړي الله ایمان رد کوي نو دا د دوی خبره غلط ده يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دلت نور غلط خصلتون بياني ريو يداد سي يخادعون دي چلقي بريبكي الله لألاسر دا يخادعون الله جملة مستانفة دا فا علمي استلاح استيناف بياني دا استيناف بياني دا غطا ويلكيجي چې لما قبل څخه یو سوال د سړي په ذهن کې راسي وروسته یو جمله راسي د هغه سوال جواب وکړي دا استیناف بیانې دي نو دلته مسله هغه ډول شوه له لمخه زموږ په ذهن کې سوال راپیدا سی چې دا خلک سي په حقیقت کې مؤمنان نه دي ایمان نه لري نو بیا دوی ولې په خوله باندې د ایمان دعوه کوي په دې کې یې ګټه څه شی ده الله جل جلاله د دغې خبرې جواب وکوي چې ګټه یې دا ده یخادعون الله دوی له الله سره چل کوي اول لزینه لغه کسانو سره چل کی امنو چې ایمان را وړی له مؤمنانو سره چل کی له اعلی سره پریب کی او له مؤمنانو سره پریب کی دغه یې ګټ څنګه پریب له اعلی او له مؤمنانو سره کی له مؤمنانو سره خو یې چل داد چې دوی په خوله د ایمان دعوه کړې ده چې موږ مؤمنان یو نو دغه مؤمنان مجاهدین چې چیرې جهاد کوي هغه له هغو خلکو سره کوي چې هغو په خوله کې کوپري له دوی سره مؤمنان جهاد نه کوي ولې دوی خوا د په خوله کلمه وایي نور په زړه باندې خو نو الله خبر د زړه چې هر ډول یې هغه ډول به وي دغه د مجاهدینو له علمي او له سلطې څخه یې ځان خلاص کړي ګټه یې وکړه دا یې وګټه دومه ګټه یې دا ده چې مسلمانان غنیمتونه راوړي هغه دلې پر نورو خلکو باندې ویشي دوی هم وایي وایي موږ مؤمنان یو نو دوی کې هم ورکي هغه غنیمت درېیمه ګټه یې دا ده د مسلمانانو په فوج کې ولاړ شي جنګ نه کوي ځان یو په بله کې دوري و دوري چې غنیمت پیدا شي غنیمت کې دوی ته برخه ورکي وایي خو زه هم په جهاد کې راغلی څلورمه ګټه یې دا ده چې دلته د مسلمانانو په جماعت کې دوی دننه دي هلته بیا دوی نور انډیوالان لري هغو ته دوی حال هم شو وروړای سی ولې مسلمانان خو له دوی خبره نه پټوي دوی خوا ته ظاهره مؤمنان دي په هره مشوره کې ناست دي په هره خبر کې ناست دي هغه خبرې وړي هغه نورو شیطانانو ته چې وروسته بیا آیات کریمه کې راځي نو د دغو مفاداتو د دغو مقاصدو پر بنیاد باندې دوی دا دعوه وکړه خیال یې دا و چې موږ ځان ته ګټه ورسو دا خو یوه مسله شوه بله مسله دا ده یخادعون الله دوی چل کوي له الله سره خدا اصلي وایي چې شته خدا دغه ته وایي چې په زړه کې دې پټ کړی یو شی یي او ښکاره کوي یې بل شی باطن یو رقم وي ظاهر بل رقم وي ده ته خدا وایي دا اصلي ماخوذه ده دا معنا له دې قوله د عربو چې دوی بول خدع الغدب خدیعه چل را کوي الغدب سمساری سمساری یو قسم حیوان ده په دښتو کې وي پر بعضو مذاهب و علال دی عرب یې ښکار کوي خوري خوره خوند ورکوي موږ په مذهب کې نجس ده حرام ده موږ یې نه خورو نورو مذاهبو کې شته دا سمساره چې ده دا داسې طبیعت لري په دشت کې غار پرې کیدند غار ته یوه خوله هلته ورکي یوه هلته ورکي یوه هلته ورکي یوه هلته ډېرې خولې ورکي غار غار کې شپږ و اته لارې ورغلي بس نو چې ښکاري ښکار کوي ښکاري خو د دې هغه غار ساري هلته ورته ناسته دې د هلته سپمژې را ښکاره کړي ښکاري چې یې ولیدی ځان یې شاته کوي ولاړه ولاړه ولاړه ولاړه په غار بېخ ته ورسېده پر غار ووته ولاړه ښکاري د هلته ورته ناسته چې ته ودرې را وځي چې ډېر وځنډېډي دغه ځای پسې وکني دا کرار تللي پر خپله پره ابله ده تې په خیال دی ورکړو چې دغه مې دروازه ده زه پر دغه لار دروازم او دا په حقیقت کې دروازه نه وه دروازه بله وه دا پر بله دروازه ولاړه دغه ته وایي ښې دا نو دا چل دی کې اوس دلته یوه مسله دا راځي چې یخادعون الله دی چل کوي له الله سره دا یخادعون چې دا له بابه د مفعلې ده خادع یخادع مخادعتن بایک دیگر خدا کردن یعنی علا بل دی ته چل ورکوي دی به علا ته چل ورکوي او دا خبره خو له علا سره نشي کېدلی ځکه چل خو هغه چا ته ورکول کېږي چې یو شی ته ځینې پټولی سی له الله جل جلاله شی نه پټېږي نو څنګه چل ورکوي نو دلته مفسرین دوې درې توجهګانې کوي یوه توجه دا ده چې یخادعونه چې ده دا په معنا د اصلي پیل ده معنا یخدعونه دی چل کوي دا نه معنا چې یخادعون الله دی مخادعه کوي له الله سره جواب دا ده چې دلته مضاف مقدر ده یخادعون رسول الله دی د الله له رسول سره چل کوي او دا چل دی د الله له رسول سره کوي ځکه د الله رسول چې ده دی لر علم غیب نسته د دی په زړه علم نه ده ورسته بیا راځي الله جل جلاله نبی علیه الصلاه والسلام ته وایي چې ومن الناس من یعجبک قوله وهو الد الخصام داسې خلک دي تا ته راسي تا ته یې خبرې ډېرې ښې خوندر کړي دای پستې خبرې کوي سایه به زه دی یم زه دی اخلاص منی ته چې وابادغی ده او د ده په زړه کې نفاق وي بد سړی وي د الله پیغمبر د خلکو په زړو علم نه و پیغمبر لره علم غیب نه وي مخکې موږ د غیب په رابطه خبره وکړه دا په زړه کې د یو چا چې کومه منصوبه ده دا داسې غیب ده چې له الله ما سوا بل څوک علم نه پر لري الا ماشاء الله که چیرې الله جل جلاله په وحي سره یو چا ته د یو چا پر زړه پر خبره علم پر خاطره علم ورکړي یا یې اولیاو ته په الهام سره ورکړي هغه جلا خبر ده لیکن دغه خصوصیت چې وحي نه یي الهام نه یي بلا سببه له الله ما سوا بل څوک علم نه پر لري نو پیغمبر د دوی په زړو خبر نه و دوی به ورسره کښته پورته کېدو چې زموږ له تا سره داسې محبت ته داسې اخلاص ته دا یې له نبي علیه السلام سره چل کوه خو الله جل جلاله دغه چل له نبي علیه السلام سره عینې چل له الله سره وبالو دا له دې وجې چې د نبي علیه الصلات والسلام شان لوړ شي نبی علیه صلات و سلام داسې څوک ده چې له هغه سره چل عینې چل له الله سره ده لکه په بل ځای کې راغلي دي ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله په سوره فتح کې راځي الله جل جلاله نبی علیه السلام ته وایي کوم خلک چې له تا سره بیعت کوي دا بیعت له الله سره ده نو لکه بیعت له پیغمبر سره بیعت له الله سره ده اطاعت د پیغمبر اطاعت د الله ده چل له پیغمبر سره نوم چل له الله سره ده او له الله سره چل کول خو انتهایي درجه حماقت ده ناپوهي ده دا چې دلته مضاف حذف کوي چې یخادعون رسول الله رسول یې حذف کوي له دې وجې چې شان د پیغمبر ته اشاره سي چې د پیغمبر شان دونه لوړ ده چې له پیغمبر سره چل کول عینې له الله سره چل کول دي لکه په دا نورو ځایو کې چې خبره کړې ده چې څوک بیعت له تا سره کوي هغه بیعت له الله سره ده یا اطاعت د پیغمبر کوي هغه اطاعت د الله ده او تقدیر د مضاف په قران کریم کې نورو ځایو کې راځي لکه په سوره یوسف کې راځي واسأل القرية سوال وکړه کلی خدای دیوالونه دی له دیوالو خو سوال نه کیږي نو هلته مضاف مقدر د واسأل اهل القرية د خلکو د کلي څخه سوال وکړه نو دغه سی مضاف دلته مقدر ده یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله دی چل د علا له رسول سره کوي. آشه د وسنو بلې خبرې ته رالم، دا مخادعه خو مفاعله باب ده، نو خو دوی د علا له رسول سره چل کوي، د علا رسول خو یې له دوی سره نه کوي، نو دا باب د مفاعله یې ولې راوړی؟ د دې مفسرین جواب کوي چې دغه مفاعله په معنا د اصلي پیل ده. کله کله مفاعله په معنا د اصلي پیل راځي د پاره د مبالغې، لکه مشهور مثال د وایو عاقبت اللص عاقبت ما عذاب ورکی اللص وغلت. هلته عاقبه ده پیل واقع له یوې خوا ده، ستا له خوا ده. نو دلته هم مخادعه ده، پیل واقع له یوې خوا ده، د دوی له خوا ده چې دوی چلونه کوي، د الله پیغمبر یې نه ورسره کوي. چې له یوې خوا پیل واقع وي او تعبیر په مفعله ځینې وشي، هغه دلالت په مبالغه کوي، یعنی دغه پیل دوی بیخي ډېر کړی ده، دا چل د دوی ډېر ده. یخادعون دی چل کوي الله یعنی له رسول د الله سره، والذین له هغه کسانو سره چل کوي آمنو چې هغو ایمان راوړی، له مؤمنانو سره هم چل کوي، کښته پورته ورسره کېږي، سایه به هاده سایه به داده زیات. او وما یخدعون الا انفسهم، وما یخدعون دی چل نه کوي دغه پریب یې الا انفسهم، مگر له خپلو ځانو سره یې وکړي. دی خو ظاهره طبیعت سم ده چې موږ مؤمنان خطا کو، او په حقیقت کې دی خپل ځان خطا کوي، ځکه دغه کومه خداع چې ده دا پریب، د دغه پریب چې کوم نقصان ده مظلمه ده، هغه پر دوی راګرځي، مؤمنانو ته څه ضرر نه رسېږي، د الله پیغمبر ته ضرر نه رسېږي، هغه د الله په حفظ کې، د الله یې نصرت کوي، الله یې ساتي، د مؤمنانو الله نصرت کوي، الله یې ساتي، هغو ته د دوی په نفاق باندې څه ضرر نه رسېږي، دوی ته ضرر رسېږي. دوی ته ضرر په دنیا کې رسېږي، په دنیا کې بعضې منافقین رسوا شو، او په آخرت کې دوی ته ضرر رسېږي، دوی به په هغه کښته طبقه د اور کې علا اچي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سوره نساء کې آیات راځي، منافقین به د هغه اور په هغه کښته ځای کې. نو دا تاوان خو دوی ته ورسېږي. نو دا د دوی خصلت شنیعه ده چې دوی خدا کوي له الله له رسولو له مؤمنانو سره، او دا بل خصلت شنیعه ده د دوی چې دا پریب د دوی له خپله ځانه سره ده، ځان خطا کوي. دا ځان د دوی دلته هم وما یخدعون، دوی پریب نه کوي الا انفسهم، مگر له خپلو ځانو سره ځانونه خطا کوي. بعضې قرعتو کې وما یخادعون راغلی ده، هلته بیا مخادعه ثابتېږي، دا د دوی نفس لکه بل سړی دی فرض کړه، هغه د دوی نفس دوی ته چل ورکوي، دی یوه نفس ته ورکوي، او که چیرې یخدعونه سي نو بیا خو دغه خبره له سر یې غوښتله کېږي لانه. وما یخدعونه دوی پریب نه کوي الا انفسهم، له خپلو ځانو سره یې کوي، ځان یې خطا کوي، ځان کې په خیال کې دی ورکړو چې زه ستا د ګټې دپاره کار کوم، ځان یې مطمئن و چې دی خوا د ماته ګټه رسوي، آخر انجام چې راغی ځان په تاوان کې ولوېدی. نو خدا خو دې تاوان د ګټې په شکل و خپل ځان ته ښکاره کړی، او ځان دې خطا کړی، واقع په تاوان کې وې، عمل دې د تاوان کاوو، ښکاره کړی دې په شکل د ګټې کې و، نو دا دې ځان خطا کوي. او وما یشعرون، دی علم لرونکي هم نه دي پر دغه باندې چې دغه زموږ د خدا نقصان چې د دا موږ ته رسېږي، دا یې جیلي مرکب د جاهلانو هم دي په خپل جیل پوه هم نه دي. وما یشعرون، دی علم لرونکي نه دي پر دغه خبر چې دا زموږ خطا کېدل زموږ ځان ته راجې د ضرر یې پر موږ باندې د پده نه پېږي، دوی خوشحاله دي ویاره سخت مسلمانان خطا کړو، الواوې تر دوی موږ ډېرې وخوړي، هدی مسلمانان دي موږ دغی خلق. وما یشعرون، دی شعور لرونکي نه دي، شعور دا علم د حواسو ته ویل کېږي، دا چې په سترګو سړی شی ویني، په لاس باندې سړی ته کلکو پوست معلومیږي، په غوږ باندې سړی اروي، دا شعور داسې علم ده چې د ټولو ژوندو شیانو کې شته، په حیواناتو کې هم شته، خر شعور لري، غویه یې لري، دوی دغونه قدر هم نه دي لکه خره وغوایي. ولې خو هلته بل ځای بیا راځي، اولئک کالانعام بل هم افضل، سوره فرقان کې راځي، دوی لکه چارپایان دی دي بلکې تر هغه مور وخواته دي. دغه د حواسو علم چې ده حیوانات کار ځینې اخلي، خر په دا ټولو حیواناتو کې بیا کله حیوان ده، مګر چې کله خر راولي خر دی طبیعت لري چې خړې اوبه وي، زیار څونه لږي دی نه په ګډېږي، ولې دی چې ورته وګوري د اوبو بیخ نه معلومېږي. نو دی دلته فکر کوي چې که ته اوس پښه ور واخې کېدلی سی چې ترکتې دې راورسېږي چې اوبه رونې وي، دی ورته وګوري اندازه یې معلومه کې بیا په ګډېږي، په خړو اوبو خر نه ګډېږي. یا داسې ډېر اوس مطلب غویای داسې الهیه کې هلته شنه واښه دي، بس حرکت ور وکي وکي هغه ته ورشي، هغه واښه وخوري. نفع او نقصان چې هغه په حواسو معلومېږي هغه حیوانات معلومولی سي. شنه بوټي ته حرکت ورکوي، په خړو اوبو نه ګډېږي، دوی دغو نه قدرمونه دي. دا نفع د شعور چې علا ځینې وکړه دا مبالغه ده په دغه کې چې دوی بالکل هېڅ احساس نه لري، تر حیواناتو ورو خوا دي. في قلوبهم مرغد فزادهم الله مرغدا، دا بل خصلت شنیع عادت په زړه کې نه جوړید. مراد له دغه مرض څخه مرض معنوي د شک، د شک زړه کې شک وي. دا منافقین خداسي خلق وو په عربو کې خوشي وو، مصر د دی عبد الله ابن ابي ابن سلول دا مصر، دغه چې اوسو خزرج قبیلې ډېرو خلکو ایمان راوړ، د ایمان نه راوړ، او دا ایمان یې په ده وجه باندې نه راوړ، یو قسم حسد یې له نبي علیه السلام سره پیدا سی، عناد. اصلي انسان خو هر وخت په تباهي کې د انا جوړې راولي، حسد چې ده دا انسان تباه کوي. یو قصه ده په حدیثو کې راځي، وایي نبي علیه الصلات وسلام وایي چې سعد بن عباده رضی الله عنه دا یو صحابی ده، له مسرانو صحابه و ده، مخلص سړی ده، نیک سړی ده، دا یو وخت مریض و ناجوړ. نو نبی علیه صلات و سلام یو ملګری و دوه ملګري روان کړو چې وربسو د سعد بن عباده رضی الله عنه پوښتنه به وکړو، هغه مریض ده. نبی علیه صلات و سلام چې د سعد بن عباده کور ته ورته یې هغه خاشه آزاد و، یو خری پیدا کوي پر خره باندې سپور شو، امرګری یو کدوه دا ورسره و. نو نبی علیه الصلاة والسلام د سعد بن عباده کور ته نارسېده، پر یو مجلس باندې راغی، خلک ناست دي مجلس ته، په دې مجلس کې دغه سړی هم ناست ده، عبدالله ابن ابی ابن سلول، نور خلک هم ناست دي، یو ډېر مبارک صحابي د عبدالله بن رواحه دا هم ناست، څه د یهودو خلک هم ناست دي، خو ګډوډ مجلس ته هر قسم خلک ناست دي، نور مؤمنان هم شته، څه کافران خلک هم شته، هر قسم خلک دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې راغی د دوی برابر ته، خر یې تکیه کوي، له خره راشوسی، اوس نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته دعوت د ایمان ورکوي. یو مجلس ته خلک ناست دي، په کار دا ده چې د حق دعوت ورکړل شي، ده ته خو خوند نه ورکوي، سی پزه پټه کړه په دغه چې دا د خره دي بد بوی پر راغی، خو خیره د خره یا بد بوی یا ښه بوی. نبی علیه الصلاة والسلام دعوت ورکوي چې الله جل جلاله یو د شریک نه لري، بت پرستی باطله ده، د بتانو عبادت غلط ده، قیامت راتلونکی ده، چې هغه د کوم طرز دعوت و په هغه طرز نبی علیه الصلاة والسلام دعوت ورکوي. وز دا نور خلق رغ نکی دی، خو مصر سړی د دور ته وویل چې یاره سړیه، دا ستا خبرې دا خو ډېرې ښې خبرې دي که خدای ته ښې وې، یعنی هلته څه لکه ورته راکړه، مگر دا زموږ مجلسونه مه راخرابوه، یو ځای له تا نه یو خلاص، یو ځای موږ په دوکان کې ناست یو، تم پر راپسې یو بیا چې یو ځای هلته په خپل ماجد کې کښېنه، که چا ته خوند ورکاوه هغه به هلته درشي، که نه نو اوس دا زموږ مجلسونه مه راخرابوه. ګوره اوس لا د خلکو دغه مزاج ده، کاکا خوا د ماجد ته راغلي اس په ماجد کې کښېنئ، نو اوس دوکان پر دوکان ګرځئ، څه ضرورت ده دې؟ دا د منافقینو خصلت ده. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبره کړې ده، بخاري شریف کې حدیث ده، کاکا په ماجد کې کښېنه، ته اوس څه کوې چې زموږ هر مجلس راخرابه یې؟ نو دین و ایمان خو باید له ماجد ته ور ووځي، دوکان ته، کور ته، بازار ته، مجلس ته، موټر ته، هوایی جاز ته، بحري جاز ته، هر ځای ته باید دین ورسېږي. تا ولې په دغه کې را محاصره کړی ده په ماجد کې؟ د باندې به څوک د دین خبر نه کوي. عبدالله بن رواحه ورته وویل، و نبی علیه الصلاة والسلام ته چې بالکل ستا ډېرې ښې خبرې دي، هر ځای موږ ته کوه، وسې وایه، هغه کوه وایه. دتی ول داده داد آخره دی واسم پرتابلا او کردی. مردار خور شاید دغای بید داده داد آخره دیستاد درآغل جات با خراب بیتی. بعضی خلق و پدغه خواب داد کرده دا عبدالله بن ابی باند داغه مرگری و بعضی خلق دا عبدالله بن رواح طرف داریه وکرده و دا خلق سر جنجالی سی. خو خیر نبی علیه السلام بیرته خبر آرام کرده. خواه بعد از ودیره چی تدازوی مرای وگور سپنده رای سرائی دا دو نناپوه دا نو تر تیر سی آلت سراغی ساد بین عباده رو دیالان وطی وید چی من رات دو دال تدازوی مرای ناستو آقا دا دخپلو دا ساد بین عباده دا دا هش خبری که دا هش ناپوه دا دو ندن دا لوی جنگ بیا جور کلیو دا دا دا تو وای دا دی دانکی آقا ور تویل چی دا علا پیغمبر دا سرائی محب که دا دا خو مسله دا یوه تسلانه وی راغلی دلی زمر دلته دا د اوسو د خزرج قبیلې وې نو خو کله داسې په مشک کې داسې یو غټ سردار مخور سړی نو مشوره روانه و ډیره مشوره پر ده باندې کېده چې دی د دغو دوو قومو سردار کو خبره دې ته نږدې اوسې موږ دته د سرداری لنګوټه ورتړله الله ته راوسې د سرداری ختمه شو اوس کیسه اصلی نو دا دا سړی په زړه کې دغه عناد و اسد ده چې که ته نه وای راغلی زه به د دا ټول کلي مصر وای ملک به وای هغه ملکي دې راڅخه وګرځوله نو دا پر دغه بنیاد باندې د حسد پر بنیاد د عناد پر بنیاد باندې دغه سړی دغه ناجوړې پکښېد نو دا سړی دغسې د نبي علیه صلات وسلام په خلاف به تاریک هم چلاوه د بدر جنګ چې وسو په بدر کې مسلمانانو غټه کامیابي حاصله کړه او یا کس کافران سردارانی مکر او یا بندیان را وست و مدینه منوری تغنی متونه را و دخپل و مرگر و توو ویل چی پا کار داده چی دا سلی تی تسلیم شو مشخو خیال داو چی دا تاریک بی کمزوره چی لیکن تاریک پر مخ رواند آنو کلیمه و ویل دا خلی کلیمه زرکی تردود و بیا چی بیرت پا احد که سنقصان مسلمانانو تورسی دا دا دا تردود منورم چی زیاد سی چی دا خویو مش خو چول پر میدان کې به کامیابی دا خو بس خو دا د خلی کوپر بیا ظاهر کړی نه د تمرګ خو زر کې کوپر واقعه کوپر ورسره یو کبر نو دا غ شک کله کله به دې چورت وو چې دا د نبی علی صلوات و سلام د سید والی په بدر کې کامیابی حاصل کړ کله کله چې خو د په وحد کې بیا بشرا واست دا د تردد حالت نو دا الله جل جلاله په مرس سره تعبیر کوي دا یو د زړه ناجوړی ده پی قلوبی هم مرغدون پزرکی ناجوری ده چی دغ شک ده پزاد ورزیاتی هم دی تا الله و الله جل جلاله مرغدن ده ناجوری علا ورزیاتی دغ شک وحود لواتی است دا شکونه کل کل ده دی زیاتی جی چی چیری مسلمانان خم دی نو و پار جنگ خو با کامیابم نو نو چې چیرې په مسلمانانو ته یو مشکل پیښ شوی و د دوی به نفاق نورم زیات سي چې چیرې په مسلمانانو ته یو کامیابي حاصله شوې و د دوی به میلان د اسلام پر خوا راغی چې ماتې به راغلې و د دوی به میلان د کوپر پر خوا راغی دا د تردد حالت ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون یو له هغو وعید وسخه وعدو دا عذاب چې الله بیان کړی دی هغه په دې آیات کریمه کې د ولهم دی لره په آخرت کې عذاب و عذاب ستا علیم در دور کون کوي عذاب داسې عذاب چې دی و در دی هغه هغه د چې په سورې نساء کې راځي چې په در کې الاسفل من النار پاکشت ته به کوي او دا عذاب دی تور کې الله بما په سبب د هغه کانو چې دی دی یکذبون درواغ ویون کې دی درواغ وویل دی ول مریمان را وړی دا خبره درواغ و ایمان نور را وړی نو داغه کیزه به بل شنیعه ده خصلتی شنیعه و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلحون دا بل خصلتی شنیعه ده سی ده ناسح نصیحت ده ناسح پا خیر خواهی باندی نپیدو تی اغو بخیر ترا بلل دیب تبا اغا خپل شر و پساد ده اصلاح پا شکل کشکاری ده ده اغو ده خیر را بللو تی سر نتیتا تر وسه د دې هغه خصلتونه چې د دې په ځان کې د کیزه په واجر راغلی او دا بیانیږي وس بیا هغه خصلتونه بیانیږي چې د دې له نورو خلکو سره څنګه حال وو نورو خلکو چې د دې خیر خواهی کوله دې ته به نصیحت کاو دې جواب په څه ورکاو و اذا هغه وخت کېله چې و به ویل سو لهم دې لر او دا دې لر به و ویل سو د مخلص مؤمنانو لخوا مخلص مؤمنان و صحي مؤمنان و بديت و ويلت لا تبسدو فساد مكوي في الأرض دي پمزككي فساد پمزككي داو دغا منافقين داسي خلقو سي لمسلمانان و پتولن كي خوصي دو لیکن روابط يل كفار و سرم ساتل کلب دلی یو کافر میلمه واغه براغله یو سرکشت پورته بکیدو کلب تللی و پدل لال ته د کافرانو کر بش پکړیو مخلص مؤمنانو دی ته وویل چې د غرابتل کوپارو سره قطع کیده فساد زکه د کافر نزدېکت د کافر تعلق له کافر سره وسیدل دا مؤمن ته خیر نه راوړي دا شر راوړي د کافر هغه ناستی ولاړی اخلاق دا تاسی که تاثیر کهی تاسی غلط کارونه بیا ورسره کوي ځان کې اصلاح راولی اصلاح دا چې ټول روابط له مؤمنانو سره ساتي له کافرانو سره یې رابطه هم ساتي ځکه له کافرانو سره رابطه ساتل دا فساد و اذا قیل چې وبه ویل سو لهم دی لره لا تبسدو فساد مه کوئ فی الارض په مځکه کې دلته دي مفسرم لیکلي دي وكان فساد المنافقين في الارض انهم كانوا يمايلون الكفار دي ميلان وكافرانو تو ويمايلونهم على المسلمين بافشاء اسرارهم كلا كلا بداد مسلمانانو پټي مشوري هم غوت ورولي خو خوږي لا غو سره نو مؤمنانو دي تويل چې د کافرانو سره خو خوږي دا فساد کافرانو سره ناستي ولاړي دا فساد دا فساد مکه قالوا ديبا فجواب كي ورتويل في إنما بتاقيك سر نحن مش مسلحون إصلاح كونك داخو مش بما باين دا كافرانو دا مومنانو كي وجول راولو مدارات كو زرخم دا ليلة تاي سر دا آل دي سرم ناس تي ولاري هاو داخو بيام ديم انسانان دي چارا نست قياب يوشي زيني آخو ياب يوشي پر خرصو واسقوادر آغلي دينو تصفكي خاما خابزان پا گده یه چهار تو ارتوائی چه که که مای مزدوری که و ما کار پل را مای لمخر از غل زوی منی داز مشکورت خو تارا واستن دو خلق از مشکورت سلی دلی و تیل مخر ازیتی سی دای راولی دایو ایا دا همور جول راولو پا ما باین که چارا نست خو بیام ها داد قالو انما پا تاقیق سر نحنو مر مسلحون اصلاح کون کیو مر دا انسانان سر نزدی کوو ځکه انسانان خو په خپل مابین کې مشترک مقاصد لري نو پر مشترکو مقاصدو باید په اشتراکي شکل باندې کار وشي ها یو استاد ځان ته دین ده دین خو وروره کافر تا ته د ماجد په دروازه کې نه ده درېدلی چې ته لمونځ مه کوه دا زموږ خلک اوس رادغه کیسې کوي ښه کافر تا ته درېدلی ده چې لمونځ مه کوه آیا نه درته نو خود راته درېدلی ده خو د دله وامو وروتای نه سای بمبارۍ دي لږې درګې دي چاپي دي هادي دادې نو دوی به دا ویل چې هغه مشترک مقاصد چې د انسانیت په مابین کې شته هغه په یوازې سر موږ نسو انجامولی نو به زموږ له دوی سره تعلق وي رابطه به وي بیا به یو ځای یا پل را جوړ کړي یا به یو کارخانه را جوړه کړي یا به یو تلویزیون را جوړ کړي یا به تلیفون راته راوړي یو چم به وکړي د دغه دپار نور نو دین خو زموږ خپل ده د دوی خپل ده ایمان زموږ خپل ده د دوی خپل ده دا پلمې به کول مؤمنانو به دوی ته ویل چې تاسې له کفارو سره رابطه مه ساتئ تعلق مه ساتئ ځکه له کفارو سره رابطه ساتل تعلق ساتل دا فساد دوی به ویل چې یا موږ په مابین کې جوړ راولو اصلاح کوو الله جل جلاله پر دی وسرت کی الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا پوس ان پتاقیق سره هم دی سی دی خاص دی المفسدون فساد کون کی فساد دا دی کارت لکافر دا غونه فساد نه پیدا کیږي لکه د څه کړی کافر چې پر خپل مخ باندې پریږ دی ستا کور نه دی ور معلوم هدای ورغی لبل زای راوستو دلی کڅپ په کڅه شیلا په شیلا وګرځول نو دا په صاحب کو دوت الا انهم هم المفسدون الا پوس ان پتا تکسر هم دی چی دی هم خاص دی المفسدون فساد کوون کی دی فساد ټول په دی کی په نسبت و فساد د دی تبیخ د کوپر فساد فساد بلل کیږي نه اصلي فساد دی ولیکن دون خبر د لا یشعرون شعور لرون کی نه دی دون نه پواندی دا خپل فساد د اصلاح په شکل کې ویني. دا یې نه ویني په مخ کې وبخړي دي، دی په ګډ سی ځانیم کې تباه کوي. د مسلمانانو ټولنه چې تباه کېږي، منافقین هم له بین ورسره ځي، کافران یې بیا نه ورکړي، نو خو دا خپل ضرر هم نه ویني. ولکن لا یشعرون، شعور لرونکي نه دي. دا یې بل خصلت قبیحه و چې دوی فساد اصلاح بالو او په فساد پوهېدو هم نه. او اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، بیا چې به د مؤمنانو له خوا دوی ته وویل سو چې داسې ایمان راوړي لکه ایمان د خلکو، الکه داسې مخلص مؤمن له ځانه جوړ که، لکه دا پلانی و پلانی و پلانی. مخلصو مؤمنانو به دوی ته وویل چې داسې مؤمنان جوړ سي لکه دا مخلص صحابه بې وښو، لکه هغه د پیغمبر علیه الصلات وسلام په شا کې راټول دي، له هغه سره یې محبت ده، د هغه په اشاره او په ارشاد باندې کار کوي، تاسې هم دغه جوړ سي. و اذا قیل چې وبه ویل سو لهم دوی لره چې آمنو، ایمان راوړی داسې ایمان کما آمن، لکه چې ایمان راوړی د الناس خلکو، مراد له خلکو څخه دلته هغه مخلص صحابه دي. د هغو ایمان څه ډول ده؟ د هغو ایمان دی داسې په ایمان کې اخلاص ده، د نبی علیه الصلات والسلام سره یې محبت ده، له کفارو څخه یې مطلق نفرت. د هغو د ایمان اثر په سوره فتح کې بیا راځي. هغه داسې خلک وو چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم، دا صفت وو، کافر باندې ډېر شدید وو، له کافر سره یې څخه یې نفرت وو. کافر کې هیڅ وخت د طبیعت میلان نه کېدی، او په خپل مابین کې بیا ترحم درلودی. تاسیم داسی په خپل مابین کې روحما جوړ سی، پر کاپیرانو باندې شدید وګرځي، کاپیرانو څخه نفرت ښکاره کوي، نو به داسې مؤمنان یاست لکه دا نور خلک. د دغو په جواب کې دوی څه ویل؟ قالو، دوی ویل انؤمنو، آیا موږ داسې ایمان راوړو کما آمن السفها، لکه چې ایمان راوړی د دغو ناپوهانو. دا مخلص صحابه دی ناپوهان بلل، صحابه ورته په ناپوهانو ویل، دا یې بل خصلت شنیعت. دوی ول دا خو ناپوهان دي، په خبره نه پوهېږي، دا آینده نه سنجوي، ګوره چې لا کافران غالب سي. نو که کافران غالب سو، موږ خو د خړې خوښۍ دي، موږ وای صاحب موږ خو ستایو، دوی نو بیا پرېږدي؟ چیرې یې پرېږدي؟ موږ خو له دواړو خواوو سره، که مؤمنان غالب سو، موږ وای کاکا موږ خو د غړې په ورځ دالته وو، د خیرات په ورځ دالته وو، که کافران غالب سو، موږ ته وای چې ول د پلاني کرمې نه وروستي، اواز موږ خړې خوښۍ دي. ناپوه خدای ده چې که کافر غالب سی، د ده خامخا له مرګه ما سوا بله چاره نشته. الله جل جلاله وایي الا پوس انهم هم السفهاء، خاص دی ناپوهان دي، دی ناپوهان دي چې نه مسلمانان زړه ورنږدې کوي، نه کافران ورنږدې کوي، په دا مابین کې پاتې دي. ولکن لا يعلمون، دی علم لرونکي نه دي په دې باندې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تعليم الاسلام راديو.